Attempt to leave the dance floor. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system. Somehow, while the party was in progress, an unidentified frequency has been existing in the system for some time. And while many of you have been made too brainwashed to comprehend, this frequency is and has become a threat to our society as we know it. This frequency has been used by a secret society in conjunction with Lucifer to lure and prey on innocent partygoers with hypnotism, symbolism, technology, lies, scandal, and pornography. While the party is still in progress, we will keep you updated on our current status. We repeat, this is only a test. Radiem i może się to na szczęście usłyszeć. Jeszcze przez nieco więcej niż przez 30 minut na scenie Tomcats. Za chwilę kolejni nasi goście. Zostańcie z nami, zostańcie z Planetą. Przypominam, bezpośrednia transmisja na antenie Planety FM z Katowickiego. Spotkamy się dzisiaj za Mayday Polska, Mayday 2003. Voice, just go down and X and Y can't rip shit up. X and Y making that baddest tag team. Good to the rumble, baddest tag team in the world. Jesteście w studiu Radia Wrela, tam dokładnie jak jesteście w studiu Radia Wrela, tam na Made in Version, to czy Trooper of Tomorrow. Następny goście na tym studiu. Trooper of Tomorrow! The next guest in our studio, Mr. X, Mr. Y, I'm a Where's Mom? Hello, guys. Hello, again. Right on, right on. Woo-hoo! Let's go in the house! X, przyjrzeliście się w doskonałych naszych akwestach. First of all, gentlemen, I would like to thank you for a wonderful gig. Hell yeah! Well, tonight, you know, me and Wes said, look at the girls right there. Right on. Energy we did came. It for the girls. Polish power, yo. Polish power. The girls. Polish power. Represent, but we let other people do their thing on Mayday too, you know, because we want to have like a rich night Turntable Rockers. You got Turntable Rockers. You got Chris Lieber. Tati Ishido. You know what I mean? You got X and Y. You got Westman. You got Lexi and J. Paul. We taking over the radio. It's us. It's motherfucking X and Y Radio. X and Y Radio. X and Y Radio. Westman. X and Y Radio. We taking the radio show. X and Y Radio. Take care of Planeta FM. Talk, talk, dobre, dobre, dobre. It was Mr. X and Mr. Y Radio. Dobre, dobre. Dobre, dobre, talk, talk, dobre. Yes. Planeta Radio, baby. Thank you. We'll be right back. śmieszne, że potem po pytaniu nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu to, co czujesz, kiedy stajesz za konsoletą, bo to jest dla nas najważniejsze. Wiemy, że jesteś bardzo wyjątkowym DJ-em. Zostałeś uznany za jednego z najlepszych DJ-ów w Polsce. Jesteś również coraz bardziej znany w Europie. Pojawiasz się od czasu do czasu na Śląsku. Fani widzą cię w klubach. Bawią się na imprezach. Widzą cię w stolicy. Teraz po raz kolejny zobaczą cię i usłyszą na Mayday. Widzieliście na czymś, usłyszeli na Greenfield. W czym różnią się poszczególne sety w mniejszych klubach i na tak pierwszych razach jak Greenfield z Mayday się Upgrade? One nie różnią się tak naprawdę niczym, czyli nie różnią się tym, co wychodzi ode mnie tak naprawdę. Wiesz, ja po prostu kocham to, to jest takie proste po prostu. I czy gram dla, wiesz, 15 osób, czy gram dla 400 osób mają klubie, czy gram dla kilku tysięcy publiczności, staram się oddać im to samo, co oni mi dają. A szczerze mówiąc, spójrz na tych ludzi, po prostu nie można na nich jechać, nie oddać siebie całej. Słuchajcie, jak bardzo wiem, to obłędni fani muzyki tanecznej, ponieważ my nadajemy muzykę taneczną 24 godziny na stop. To wszystko, co ty widziałeś, to o tym, że ta siła w tej muzyce i w tych ludziach jest wielka. Masz to doświadczenie, masz te perspektywy, widziałeś różne środowiska klubowe, różne kluby, różne imprezy, różnych DJ-ów, różne style. Jak porównałbyś naszą polską scenę do tego, co dzieje się w tych klubach, w których widziałeś na dochodzi? Aż powiem ci tak, ona wypowie, możemy być dumni. Ekspresja i siła, jaka tkwi w nas, Polakach, ale nie tylko Polakach, ponieważ ta sama siła jest w narodach, które są jak wschodniego bloku, tak naprawdę, czyli Czechach, Słowakach, Węgrach, Rumunach i wszystkich tych ludzi, którzy gdzieś byli może poza bardzo, bardzo poważnie, ale uciskani, mamy inną ekspresję, inaczej się bawimy, po prostu my dajemy siebie całego, tańcząc, bawiąc się. Na zachodzie da się wyczuć troszeczkę znudzenie, to może nie do końca, ale no bywa tak, że po prostu, wiesz, bardzo ciężko jest porwać tych ludzi do tańca, że tak powiem, oni już są przeżyli i tak dalej. U nas to wszystko jest nowe, to wszystko dopiero teraz się buduje, rozrasta i to jest niesamowite uczucie, patrząc na nas wszystkich, że po prostu mamy radochę z tego, że jesteśmy tu, że się bawimy, że to wszystko jest takie spontaniczne. To jest bardzo ważne z tego względu, że wiesz, że tak mówię, czasami gdzieś tam dalej, w tych krajach, w których to już było, jest bardziej rozwinięte, zdarza się widzieć ludzi, którzy po prostu, wiesz, podkręcą na imprezę po to, aby być, żeby zaliczyć tą imprezę. Natomiast u nas nadal przychodzimy po to, żeby się cieszyć muzyką. Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim. W tej chwili wspomniałeś też o naszych sąsiadach, co robi się w i Wschodniej. Praga coraz częściej została nazwana klubową stolicą Europy, to samo mówi się o Budapeszcie. Kiedy będzie można powiedzieć coś takiego o innym z polskich miast? Jak sądzisz, kiedy doczekamy tej chwili? Ja mam nadzieję, że po prostu to tkwi w naszej konsolidacji, w tym, że będziemy coś razem budować i coś razem tworzyć. Taka jest prawda, po prostu wcześniej mamy troszeczkę delikatną mentalność, oni po prostu potrafią się zorganizować, stworzyć całość i budują to wspólnie. Naprawdę, czy jesteś, wiesz, z jednego miasta, drugiego, trzeciego, oni wiedzą, że budujemy tę całość, która jest naszą przyszłością po prostu. Ja wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale po prostu ja to zauważam i to wszystko, bo to dlatego tak mówię. Angelo, kiedy staniesz za tą konsoletą, kiedy sięgniesz po płytę, pojawi się jakaś myśl w twojej głowie. Jaka to jest ta myśl, kiedy zaczynasz pisać, kiedy widzisz, czy to 15 osób, czy to 1000, jak to takiej dziś? Jaka jest myśl? Wiesz, to jest nieokreślona energia, nie wiem, jak to jaką nazwać. W końcu sobie, że naprawdę jest to niesamowite uczucie, kiedy stajesz tu tyloma ludźmi, którzy dają ci taką energię. Naprawdę, ja już powtarzam się w kolejnym wydarzeniu na temat tej energii, którą cię w dużych imprezach, ale naprawdę, uwierzcie mi, to jest coś niesamowitego, kiedy stajesz ty jeden, jedna osoba, przed tyloma tysiącami ludzi i wiesz, że oni ci dają energię, naprawdę, i ty im oddajesz to samo. Starasz się z całą siłą, z całego serca, żeby oni również poczuli to, co ty czujesz. To jest ta magia, to jest naprawdę magia, która tkwi w tym wszystkim. I ostatnie pytanie, bardzo ważne dla wszystkich, którzy zastanawiają się, co takiego usłyszymy gdzieś na mailu 2003, co też takiego w swoim tajemniczym case'ie, jakie płyty ma Angelo Mike. Powiem szczerze, że naprawdę starałem się przygotować do tego setu. Przywiozłem kilka bardzo ciekawych pozycji, naprawdę kilka fajnych płyty, które uważam, że są fajne. Wiesz, dylemat DJ-a, może nie dylemat DJ-a, ale można to powiedzieć, dylemat polega na tym, że no wiesz, kupujesz te płyty, zbierasz te płyty, masz ich, może nie tysiące, ale setki. One ci się podobają, ale chcesz również, żeby one się podobały tym ludziom, które grasz, żeby oni poczuli tą samą energię, którą ty czujesz z tej, z przepływu tej muzyki. I teraz, no mam nadzieję, że to, co zagram, spodoba się ludziom. Nie będzie to, znaczy, na pewno nie będzie to bum, bum, bum, nie będzie to, taka typowo techniczna, no bo ona chce przemycić różne, nie wiem, może różne gatunki, różne style, a stworzyć całość. Więc prawda wygląda w ten sposób, że gramy po godzinie. W ciągu godziny nie można stworzyć nieodpowiedniej atmosfery, tej całej jazdy, tej całej bajki, którą chciał przekazać, wiesz. W świecie 3-4 godziny możesz naprawdę stworzyć bajkę, w której będzie płynął. Teraz w ciągu godziny możesz po prostu, wiesz, wykopać. Po prostu w takim razie czekamy aż to wszystko, co pojawi się później.